شکرا ایماندار اے خلق ویرے گئے در اپنا ترغیب اطاعت طرف تھا منول طرف تھا انابت طرف تھا ویرے گئے در خطرناک روزنا کہ بدلہ نشی اور کولے زیگون کے بچی طرف زیگون کے میں بھی نفلاری کموری یوا دفلار نہیں امراض والدن زیگون کے بچی پیدا کون کے مخلوق کے یعنی پلار مور دو بچی طرف نائی سن ولا مولودن نزیگول شئے کسی دی آغا بدلہ ورکو ان کے دو پلار مور دو طرف ایسن مسئولیت تے شخصی او دو بل پدے بان نرگی دا اللہ و عدا و فرمان جشتی نیرے دوکن کی چرت تاس دا معمولی جون کیا اللہ ارکی اچھر دوکن کی تاس و ببارد اللہ کیا لغرور دو ککو ان کے شیطان نفس ان اللہ عنده علم الساعه ختم صورت پہ علم غیب بانی ولی مسئلہ قیامت پہ نہیں کنا یہ تینی خبر ادا اللہ سخد خاص اللہ سخد علم مقرر وقت پینزو چیزو لے ذکر کری دا چمراد نہیں دا اصول دا مقیبات ہوگی او سڑی تا پوز دا پینزو پڑا سیبے قیامت با کرے ذکر اسلام زمان ملک سفرہ و باران بشے و کمانے شے او بل ادا چا زمان خور والا بچے پا گیدہ و چا بچے بشے کمانے شے الگ بے کو جنے بھی او زبا سبا سکم زبا مرم چرتا جواب داغے مناسب را گئے تب اصول اصول بجبی را گئے نہ قرآن جواب داغے اور کمرات کی سی اصول دا مغیبات و طول اللہ سفدی مخلوق را اختیار نہیں اور کرے اندہو علم استا غصہ غلی ام وقت علم نمقرر گڑائی اللہ دے چواری باران نپتا غطا دا نبل چاہتا ایک یو اللہ دے چاہ غطا پتا دا غی کی پسیٹو دننا یو اللہ پویگی جس بکیو بند سبا تک سے بغدان یو اللہ پویگی ما تدری نفسن بیا یردن تمود نپویگی یو بندہ چپا کمز مکبانی بمریت کنا اللہ دے دیر خبو و دیر خبردار ابن کستیر واقعی لکلی دا نور علماء لکلی دا سلیمان علیہ السلام عدالت کیو او مشران ناسی بزرگان عالمان قاضیان کمانداران حاضر دی عدالت کی یہ سلیہ دا سر پسنگ کی ناس تے دوست دی سنگ کیو سر ناس تے موتبر سڑو میل مراغ سلامیو کو چینا او دی سوی تے قتل تو یہ قتل پاغمان ساڑو گرالا یہ ساک چیو سو تو سلیمان علیہ السلام تا ہوئی ایجا سوک چی دا میل مطمئن روی براغے ادا ملک الموت ادا خدای پنم کما دی دیدین چا تروکا دیدین میں پناہ کازو خوئی ریدن ایجا چا تا دی پناہ کم ایجا بات تاو آئی کما اندوستان تا برسی اگا ہوئی ملک الموت مدد کو ازا اللہ مجلس کنا سو پڑا چی ہوئی میریانو واغس یا سیلے واغس اندوستان تا برسی ایجا ساتھ چیوشو اٹیم پورشو دا ساد آغستو چوئی کتر سرے نیشتی سلیمان در اسطنان تیغ مجلسی نیست کن جس اولار وی چرکا دستان اوی ری راگا وی جز ما اندوستان تورس و نا اندوستان تورس اکان زری و سویولی وی اللہ ما تیو چلا سا پا دی سکن در سا پا اندوستان کی پلانکی دیکی واخلا نوزو شرال انو اتا سر ناس نوزو پا دی آریانیم چیده پا اندوستان تا کلی جی کنزو بی پشا پون گولن بای حال تا پا تیسا اخلا اللہ دا سکی اگا تدا پتنو اندوستان تیو ادیو جو پشو سی با چت را گلی زمرانو حتی جمعاتی جسا واقف مری کر ما تدری نفسن بیا یردن تموت زکو بی قبر مکنه کنه در قبر تو پتا لگی چه تو بکی خرخی گو کنه کپن واقع نصر نا پاکی کدر نکرده و ادامی کپن دی هر دیکی چی مریجو کپن بری پکار را دی دینزو مقیبات ذکر که آل مرغیب اللہ دی صورت کی مسئلہ بیان کلا توحید تو زنا او دلیل نقلی در لقمان نا فدی مسئلہ بانی نسیر کل ظلم نعظیم نیزاتی ومن الناس من یفتری لہو الحدیث یو ولقد آتینا لقمان الحکمت دعا درین وین جاہداک علی تسر کبیم علیہ صلی اللہ علیہ علم سرہ انکبوت کی پیندر سمیت سرہ انکبوت کی اتمیت انتازدہ بسے سلو رم اس کرلی ولی والدائی پینزم صاحب مافید دنیا معروفا ہندو دے پلار دے خطب سر دنیا تو سکائے بت پرست دنیا کی بس رکھ سکائے سخ نہ کار بد ہمارا دے تو بیج تین کے تب و سر سکائے میں پخو کوڑو کے جو ٹول نہ جیا کر اگر خی طرح بلل دی خی طرف سے بلل خی طرف سے دعوت اور کھول دی ادا بول کائے اس کو جالیمان ہوئی پلار بت پرست مندر تم بوزا نمائی دے لیکن دنیا کی گناہ کے سر لاس کھول دی مندر کے دے اور جواب کی شرح شما بوزا گیارہ پس گاڑ رہا بوزے با دا بنو اس مندر کے نا درد مندر میں راولا کن گنا تو دے نا راولا تو سن سن گنا دے کے بنا سی اغلال میں بوزا میں دیا اغلال تل اگلا کرے دو اور بوزا ورسا بول گا راولا راغ جانا صاحب معافی دنیا معروف ہے دنیا کے سرخو کا پگم اتبع سبیل من اناب الی وم لا تصاعر خدك للناس حتى واقصد في مسجد نهى اوزز من صوتك طریقہ دعوت اللہ خبر پہ دلیل وایا لا پہ مکوا پہ دلیل وایا بی دلیل موا لسم فقد استنسک بالعروة الوسطى لیکن صورت بقرہ آیت القرسی کی چون جو سر اشپاک پانزو سمیت صورت بقرہ یولت ولو انما فی الارض من سجرت اقلام نوید اللہ دولت ما خلقکم ورا بعضکم اللہ کا نصف واحد دیارلت لا یجی والد عن ولدی سوارلت نفی الغیب کلن عن غیر اللہ سبحانه وتعالی پس سورت المؤمنون او مخکې سورت الطور نه